لیکن مطلق دا فرسا چپولی تبری پا خارج کے موجود دائی پا عین وجود دے اغی اشخاص سارا دے افراد سارا نل پا دے گئے برات سارا محب اللہ تاید دے بہار وطن اللہ پا دے پدر رحمو کو دویم مذاب دے اغی مذابین بھائی رائی دویم مذاب خلاصا دا جو چھ در شئینے دی پا خارج کے یو شخصت آئے یو کلی تبعید آئے یو تشخصت آئے کلی تبعی موجود غد آئے محسوس آئے شخص موجود غد آئے محسوس آئے خدا تشخص یو آس امر اعتباری و انتظائی رائے آس انتظائی ہے بیدے کلی تبعی نہ کیجئے دیگر شخص نہ کیجئے پخبرا نہ موجود دائے نہ مخصوص دائے دریان مذہب دار آئے نہ دریان مذہب تی خلاصہ دادو چھ دولا پر خارج کے درش آئے نہ دی یو کلی تبعی دائے یو شخص دائے یو تشخص دائے کلی تبعی موجود دائے مخصوص دائے شخص موجود دائے محسوس دائے خبوت شوا تشخص دا آس یو امر اعتباری و انتظائی دا نہ پخبلا موجود دا نہ محسوس دا خود دمرا خبر دو چی دا کلی تبعی چی موجود دا فیل جملہ موجود دا فیل جملہ دا مانا چی تلاو دا بذات محسوس بھی نا فیل جملہ محسوس دا موجود دا قیمت ہے دا کلی تبعی چی محسوس دا فیل جملہ محسوس دا فیل جملہ محسوس دا مانا چی کلاو بذات محسوس بھی کلاو بل پتا دا لکاس مثال ہو دا جسم کی کم یو دن دے دا یو جسم دا یو ہے دا سطح دو یو دا ران دا لکا دا دا ورنی یو دا جسم طول طول عرض عمق یو ہے دونا دا سطح یو دونا دا سپین ران دا ای دا سپین ران دا نیسو سو سبی دی کلی تبعی او دا سطح و سبی دی کلی تبعی دا جسم و سبی دی کلی تبعی خوچه پستر گئی نجوینی مخصوص به ذات داران مخصوص تای خود ران پو وسطا جیسی نشتویی چه دوگل خود مخصوص تای سطح مخصوص تای دو عشق مخصوص تای خواه به ذات نشول به طبع شوالا نزدی دا کلی تبعی مخصوص تای خو فی الجملہ دا مطلب شدی چه انم کلا کلا به ذات وی او کلا کلا به طبع وی دار دای مسلک تای دلیلی دادا انکلی ہے چھ زکر دا کلی تبعی موجود غدا مخصوص غدا چھ دا تشخص ہونا مخصوص تا ہے موجود دا کا کلی تبعی موجود مخصوص نشی بیاو دا شخص بھی دا موجود دا زکر خدا خوی دا نجیز دا شخص بھی دا مخصوص تا ہے بھی دا موجود دا ہے دا غواجی اس خواہ مختلف سے ایک ساتھ سو خستا لاس لاس منونا پڑا ہوئی نو خبر آئے دار رواتا پدھے مقام کے چھے ماتین سے اگنانا پدھا گا عبارت سارا دویم مذہب بیانے دی نو دے دویم مذہب خلاصا دادو چھے کلی تبعی دات موجود او مخصوص تائے لکا شخص چھے موجود دائے او مخصوص تائے خالی تا تشخص چھے دا امر اعتباری اندازہی دینا موجود او مخصوص سی تفصیل دے درم مطلق دارا ہے چھے دل تبری شہینے دی پدھا خارج کیو کلی تبعی دائے بل شخص تائے بل دا تشخص تائے نو دا کلی تبعی موجود او مخصوص تائے لکا شخص غم موجود او مخصوص تائے خو تشخص نموجود دائے بلکہ امر اعتباری و انتظائی دائے او مخصوص غم آیا خو دبرا خبر ادوی چی دا کلی تبعی دا شخص نیز کے فاق لیا خلیفہ داتے دائے چا شخص خو موجود مخصوص بے ذات تائے دا کلی تبعی چی کی مخصوص تائے دا فیل جملہ دائے فیل جملہ دا مانا چی کلاو بے ذات وی کلاو بلواسط آئی بے ذات مثال لکا مثال میں تصویر کا چھتا بغیر کی جسم دا یہ دا صدقہ دو یہ دا پوسا رنگ دا وہ رنگ رد کلی تبعی دا دا صدقہ کلی تبعی دا جسم کلی تبعی خو بے ذات چل دشی آران بے ذات مخصوص تایا دا نورا بے طبع دی دا خدای باس کل شان دا چھ رنگ کیوی دشی چھ نوی نشی دا لکا ہوا نوی نرنگ نشتا کہ نوی تسی نوی نکلے لیر درین شاید ہے ہوا دا کلاک شاید ہے کلا کلا چھ پر رو رو دیدہ سپکر ناس ہو چاہیے کیسا مقابلہ ہے نو کو نمرا تیسا کسا دا خلدان نشی دا دلیل دا یو نه چې ځکه دا کلی تبعی او دلیل دا چې موجود مخصوص تای چې دا تشخص خو نه مخصوص تای او نه موجود دا مرای اعتباری او انتظائی دی که کلی تبعی مخصوص موجود نه وګرځي دا شخص نه موجود مخصوص تای خو شخص خو سي جوړ یا دی ويا كلي تبعي لا جوردة بس تي كلي تبعي وشخص ترى يو شايدي بس تا كلي تبعي موجود بنبلة مخصوص نبلة برا شخص ترى موجود مخصوص شو ذاك تشخص خونه شتا تدي يا غبو بركاتي موجودة أو مخصوص أو بلة تشخص خوا أمر يا تباري ذا ده خاص بل دليل على كي تشخص تشخص من أول ما زرت راسي كم بركرو أول ما زرت خداس بدي شو كلي تبعي موجود ده يا شخص موجود ده هو كلي تبعي مخصوص نو بالله يا او تشخص موجود بلالای او دا یو قدم په ورته شو دا په ورته شو چې یو کلی تبعی مخصوص نه بلالای دا مخصوص خوبونه بل په دا قدم په ورته شو چې یو تشخص موجود بوله دا تشخص امر اعتباری دی انتزاعی دی دا اول مطلب سره بل دوه ټکی کې فرق کوایا چا کلی تبعی مخصوص نه بلی دا غي مخصوص بلی او ا تشخص موجود بلی دا امر انتزاعی بلی تاسو نه کې ذکر کیشه وذا ومن اغى خلق اذا مختب الى عطف تايا نو فمذهب المحققين نو منه لدغن رئيس انه موجود في الخارج ومن يمنع ومن الحكماء ومن الحكماء بعض الحكماء ذهبت لدي من منهم نو ومن ذهب منهم نو ومن ذر خلق ذهبت لدي من الحكماء سرى ولا قوايا نو ومن هرى خلق ذهبت لدي منهم ادى الحكماء ورا الى عدميه التعيين نقال بمخصوصيته نو عمل اغلس نظن وليولا ذهبات اتمنى دي منهم بحكمائنا شات اتمنى دي الى عدميه التعيين تعيين ولا تشخص عدميه التشخص تا شا تشخص معدوم داي انتزاعيه التشخص تا شا اف امر اعتباري داي اف امر انتزاعي داي دي شكرا تشخص مدوما للاي سي تمام لذرا ورشور قال كوي يقرد بمخصوصيته فمخصوصيات تجاري كوني تبعي سرا ايضا هم دارانجي خسر جملة في الجملة مثلا وقت جاك بذاتي فبتبعي دا كوني ذكا كرائي داي شبه او تشخص منينا بيا كاچين تا كوني تبعي مخصوص نوم بلي يدا شخص فيلي مخصوص شا كموجود يوم بلي كموجود يوم بلي كموجود يوم بلي كاوالي مزال مخصوص يوم بلي بلي شخص فيلي مخصوص تايا لكوني تبعي بواجه سرا بيغو مخصوص بلي ذكا تشخص غشتانا شغي بواجه مخصوص كي بجي تشخص وركشا هو كوني تبعي تشخص خوش تايا وشايني بجي كوني تبعي مخصوص انا بلي بلي بلي مخصوص تايا ان كي بغنا بعدو بيا دائد ادوام ازا بنا كي استخكيب كو هو يو اتراز اتراز اوار بيدي كي دان خلق للي دي الى عدمية تتعين عدمية تتشخص تا دا تشخص تا عدمية ولي سي لكا كي عدمية كي دا ضروري كي خرط السلب هو مفهومنا جزوي و تشخص لكا تا جوية كي خرط السلب هو شي كي غرولا بيه مثالا كي زي ليس بعرضين دا خرط السلب جزو شكا نشو جزو اس عرضیت کے معدوم شو جوہر دائی زائدو نو عدمی خود آتا ہے کیلی عدمی چھ خرپسل بنی جزوی اور دو طرح تشخصنا خرپسل دو مفہوم رہے جز نہ دے بسر عدمی ہوتے گئے نو سوال ہے دیلی چھ عدمی خود اگر چھتا ہے کیلی چھ خرپسل بنی مفہوم رہے جزوی تشخص پر مفہوم کو خرپسل جز نہ دے جواب چھنا دے عدمی پر دل مانے سر اطلاع کیلی یو مانا ہے دا چھ خرپسل بنی مفہوم رہے جزوی لك الله ليس بجوهرين ده جوهر جت بقالات عدمي ده شعلا جوهر نضعي خرب السلب من الجزء شكرا شكرا الجزء يما غيرك مثال ده وركش ليس بعرض دوما ما ده عدمي دادو شي ده شان ما هي موجوديات نبي نراك خرب السلب من الجزء خير شان ده دنا موجوديات لك شريك البري خرب السلب اشتا شريك البري كخرب السلب اشتا خلو نفسي عدمي بلي كنبي میرے آدم میری چشان میں موجود ہو رہے رشتہ میں متعلق آدھا ہے نا دعا مانا دے آدم دا چھے دے شان میں موجودیت میں بھی نا تشریح کل باری دربا مانا دا چاہت موجود میں بھی شان میں موجودیت بھی خلق سلو کے جز میں یہ مفہوم نفاس بھی نا خلقی بیا آدم بھی نے کہا عنقا اسی عنقا پر مفہوم کے خلق سلو شتا دو عنقا دے شان میں داشتا چھے لگا شی موجود خوشتا نا اس کی خلق آدمی بھی دی ما ولا ما لا دار معدني شخر تسلل المفهوم الجزء لك الله ليس بجوهر دلت ده جوهر عدم ده صفات جوهر ما بقى على كده عدم ده يا زي ليس بعرض ده صفات عرضيه دوما ما لا ده عدم ده ما لا شان له وجود نو لك شريك البري خر بسر وزن الجزء ده درما ده شخر تسلل وزن الجزء ده شان لا ده غير شان له وجود نو بل كاس موجود نو لك عمق ودور عميز بعدمية درما مانا واخري جاس موجودة مزايا ایدی خدا خدا اول ما زب پتنی که کیمی حق دار اول خدا خدا کلی طبعی مخصوص نبی دیده خدا کلی طبعی مخصوص که و اول تشخص موجود بی دیده معدوم که ایچی و اول حق دا ما زب حق دا یا مین حق دار نبتا که در تشخص موجود شی جده کلی طبعی مخصوص اول تا ازاج تا خب یا خدا تشخص پا واجه شخص مخصوص شا مین خدا کلی طبعی مخصوص بی دی نده بده برای بی دی چه شخص مخصوص شی لکه تشخص خمی معدوم بی نو دا حق دی وینه ځکه که تشخص موجود شي مخصوص شي امر انتزاعي نه شي عدمي نه شي نو بیا دې د دروغ منه نه خلي نه وي یو دا تشخص عین کلي طبعي سره بلې یو جز بلې کلي طبعي نه یا غیلې امر منظم بلې درو ولا شکم بتیل دی نو دا مذهب حق دی چې تشخص امر انتزاعي دی عدمي دی نو چې دا مې مانځه خبره کو کلي طبعي وه خورې ده ولا نه سکین کول دی کې چې مخصوص دی مینه دا حق دا یوگه که تشخص موجود شده که اول که مطلق شده دستی کنی که بیش علی موجود بیریم نسوسوی با یعزت نشتا دستی پا دی مقام که پشتا دارن که چیلی در عمر نوخام خرسی یا او دا عیر کنی تو بیده نه یا او جز بلو بای امر من زمبر سکوب کرو باتیم بی عیر کنی تو بیده بیده نشه بلا لائی چه عیر کنی تو بیده بکا چه دا زید بکر عمر که کنی تو بیده وشا یا چکتا ہے انسان او دا کنی تو بیده زید بکر عمر که منت که ما بیده اشتراک ده او دا تشخص د زید بکر عمر که منت که دانا وقیر بیده یا کته دا تشخص عین کلی طبعی کې یا چکی ما به اشتراک او ما به امتیاز دا سره یو شکل او ما به اشتراک او ما به امتیاز نه کې تغیری ته اتحاد تغیری نو عین کلی طبعی نه لکه چې کلی طبعی ما به اشتراک تل کې انسان او چکی ته جو کوتی او ما به امتیاز دی او به امتیاز سره وای یا کته دا تشخص عین کلی طبعی او ما به امتیاز ما به اشتراک سره یو شکل او دا ته له موږ کو تغیری کاجوجی دی یا تا حقوق تو کل رشید آزر دوجیز نه زکا چه کنی تبعیده که انسان یو خاص تشخوص رو خواه ولی ویلا ایز دا خاص تشخوص تو کنی تبعیده جوزو برا چه انسان ده ایز انسان اولا پانا وشاکی موجود ده او دا تشخوص گلاشتا او تا خود تشخوص جوز ده نبیلی مزید تا حقوق تو کل رو خواه بغیر بی جوز نه و یعنی که عینه بله ما دیر اشتراک و ما دیر امتیاز و شد زکا تشخوص رو ما دیر امتیاز و یهو برم او کلی طبعی خو ما به اشتراک ته کجوزی بلو برا کلی طبعی اون تا موجود بی او دارو جوز خویلا نشتا تحقوب تو کلی رو بازا غیر تو جوز نا کامر منظم یه بلا مخت اعتراض مخت اعتراض تو چه کامر منظم یه بره بیا قیدا دارو چه زمان نیوشی بشی تا فرع به تشخص تو منظم الیه ری دا تشخص چه کلی طبعی تا غابر منظم یه دا کلی طبعی اون مخت بل تشخص کی آتا غدا که بل که دا غایی تر نزمی ری تکتون دیشی کاغا بلی بیا تا که بیا پس کنا که دانه تسلسل روشی و وجود دیوشی و موجود شی پا تشخصات غیری متنهی اثرا نزدی دا من فتوا شوا چه تشخص امر عدمی دای امر انتظاری دای اعتباری دای موجود نده مخصوص نده سی و کلی تبعی موجود غیر مخصوص شده بده پرایی چه شخص مخصوص شی ذکر اوتی واو الحق خمیش تسرت بکی بده هیلی وی چه حقا دولا ما تنزل پا قول فتوا ندستی خدا خود دب داس قول فی ورکا اثر که جاوب دای رکا وکا چه اتونه خبر نا ودار من نشولا او دوما دغا صاحب دی یا دوم مسلکا چې د دار مدار د مخصوصیت د مخصوصیت په وجود پر د چکی مشه موجود وي چې مخصوص بله چکی مشه معدوم سی غیر مخصوص بله زه دا نه مرو دغه اون مشه موجود وي غیر مخصوص نه لکه هوا موجود ده مخصوصه ادو عقل موجود ده مخصوصه نه ده علاقه موجود ده به هی وجود ده په دنیا کې مخصوص نه ني نو بل ډول مشه موجود وي مخصوصي جوونه او ته خبر نه خبره باندې مشوره چې در مدار د مخصوصیت او د مخصوصیت په وجود پر ده کله موجود وي مخصوصي بل کله موجود نه وي په دا وجه تشخص موجود نه وي مخصوص نه وي او کله ته بل موجود ده استي کله ته بل موجود وي بل مخصوص نه وي لکه اول ما درچې وي ځکه در مدار د مخصوصیت او د مخصوصیت په وجود پر نه راي بل راشه موجود وي مخصوص نه وي لکه هوا کسا عقل کسا علاقه جل او علاقه په بدیهی وجود ده او مشه مخصوص نه لکه بتاسه کولی ته بلی موجود یو رکا اول مزر مخصوص تنه دا خو جواب درکا پر دسو اگر بای کم دلیل علاوه چه نفسان جدی جی که تشخص موجود شیخ یا پدر عمر کو یو وقت حسابی یا عیم ایت کولی ته بلی بلی یا یو جز بلی یا امر منظم بلی چو کک رو باتی نزه امر منظم بلی و کتنا شی امر منظم شی انو سرات رو بیلی چه تکزم دیشی پانا پسا یا بل سنگ چه نا این زمان دی وشی و بلشتا فرع را تشخص مزمانه و دو خیدر نمسوا پانو را اوار که چې دا تکزا وکړه چې مخته راشه ایته شخص کی دا تکزا یې نه وکړه دا په دې باندې یو څه اعتراض دی وکړه اعتراض دا چې تاسو چې کولی ته بلی موجود بلای تشخص موجود نه بلای به دا شخص د نور افراد سره ما ته یو اعتراض څه شوی دی ولې دا کولی ته بلی اما ته امتیاز چې د نور وکړ سره ولې اما ده امتیاز هڅوکته کوي ته دې یا ودا په ځکه چې ما دې سره کوم امتیاز وته دې نو په دې کې څه سوال غواړې چې دا څه چې کلی ته عین موجود بلې شرط موجود بلې تشخص موجود نه بلې امر انتزاعي بلې یا دا کلی ته دې خو په ځای کې ما دې استراحه دې بکر عمل ټول ولا ګاډ رجل عبد الله بكر عمر ما ده امتياز كل شيء بلا تشخص موجود ما بلا زخم ما تشخص موجود ده تبع الترابية الجوني تبع تشخص موجود ما بلا ما ما بلا امتياز ده راكي لتبعيد ده خدا قصة كم شباب بلا اشتراك وآرا ما بلا امتياز شو تجه ايضا ما بلا اشتراك ده ما بلا امتياز لن تخو تغير وي دي دي غير جوابكم چنا عمر تشخص موجود ما بلا كل تبعي موجود بلا ودل عبد الله كل تبعي ما بلا اشتراك ده ما بلا امتياز خو تغير اعتبارش تاه اتغير اعتباري هو لما بين امتياز وما بين اشتراك تغير في فراكفي ده اتغير اعتباري لا چه ما بين اشتراك چه لكو دي تبعيدا چه ذات نو خلصو ذات نو خلي كتنا ذات دغنا چه دغنا دو وليلا تشخص رو وزير غيره كد اتغلا تشخص دون رو وزير غيره كد مفيد يشتز اسمان دا كتنا ذات دل چو دو دل انسان ما بين اشتراك و اذا جسد ذات دو خلي چه دخل لتبعينا اتشخص امر منتزع دا انسان موجود من اخوات انتزع لنجي بعد الولاد والولاء إذا ما بير اشتراك من جاسكا ودارك متبار ذاتك يا ما بير اشتراك وقدرت البعض تصلاحية تقول لك إيش انتزاع لتشخص دين وشي يا ما بير امتياسكا ودارك تغيير اعتباري ما بير اشتراك ما بير امتياز وفرق فيلا يا رب سبب ورسبيران شو خلنا نمون نرى كتلين وزن يبتغذي باستا يا وزهب شرزمتون درام مزال قيدا وإن شاء الله